आज 24 घंटे की जिंदगी को आप थोड़ा सा पेमाइश करके देखिए कि 24 घंटों में मेरे ख्यालात जा किधर रहे हैं। मैंने दीन के बारे में कितना सोचा और दुनिया के बारे में कितना सोचा। क्या मेरे ऊपर यही वाजिब है कि मेरे गिनती के सांस और मैं अपनी औलाद के लिए खर्च कर दूं कि इसका लिबास बन जाए, इसकी जूती बन जाए, इसकी स्कूलिंग हो जाए, इसकी होटलिंग का बंदोबस्त हो जाए। बस ये भी सोचें इस औलाद ने मट्टी में मट्टी हो जाना है, कल को उठें तो मेरे लिए सिफारशी बन जाए, ये मेरे रफ़ दरजात का सबब बन जाए। ये ख्वाहिश इसलिए गजाली ने सच कहा कि कुरान जो कहता है ना उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। किस तरह इंसान को अल्लाह ने कह दिया कि जानवरों जैसे हैं। जानवर इंसान की तो दो टांगे और दो पांव हैं, जानवर की तो चार होती है। इंसान समझता है कि मेरी जुबान है, जानवर की जुबान तो उससे लंबी होती है। और अगर अल्लाह ताला ने खाने पीने के लिए पैदा किया होता इंसान को, तो इंसान का पेट जानवर से बड़ा होता। किस दिए जानवर से भी इसको बदतर कह दिया गया। दो सलाहियतें हैं, एक जुबान की सलाहियत और एक सोच की सलाहियत। जब इन दो सलाहियतों को वो खत्म कर बैठता है तो फिर फरमाया उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, वो जानवरों जैसे नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर उनकी जिंदगी होती है। और कुरान ने एक मिसाल ऐसी दी है, वो इंसान पढ़ता भी है मिसाल को शर्मिंदा भी होता है। कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकु यलहस, जो दुनिया के नशे में धुत हो जाता है उसकी मिसाल तो उस डॉग की तरह है। आपने देखा होगा कि जब भी चलता फिरता कुत्ता नजर आता तो उसका मुंह खुला होता है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकु यलहस, उसके ऊपर बोझ नहीं है कि वो हांफ रहा है इसलिए कि मुझे बोझ उठाना पड़ रहा है। उस पर बोझ रखो या ना रखो उसका मुंह खुला है। ऐसा ही वह इंसान जिसके पास दुनिया के खौफ है, दुनिया की ख्वाहिशें हैं, दुनिया की उमंगे हैं और लंबी ख्वाहिशात के अंदर जकड़ा हुआ है, उसका मुंह हर वक्त खुला रहता है, कभी बंद नहीं होगा। और हदीस ने कह दिया लयमलअफाहु इल्लतुराब, इस शख्स का मुंह भरेगी तो कब्र की मट्टी भरेगी, उससे पहले नहीं भर सकता। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिनको दुनिया का खौफ नहीं है, जिनके अंदर गम नहीं है। गम है भी तो किसका, मेरा क्या बनेगा। किस तरह मालिक बिन दीनार रो रहे हैं और बेटी पास है और पूछा अब्बा जान आप इतना क्यों रो रहे हैं, आप तो बहुत नेकियां करने वाले हैं। कहा नेकियों को तुमने पेश किया, नेकी भी तो अल्लाह की तौफीक से होती है ना, अगर अल्लाह तौफीक ना दे तो नेकी भी नहीं इंसान कर सकता। बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझसे कोई गुनाह हुए हैं, जिस जगह पे तुम बैठी हो मैंने इस जगह पे 18,000 मरतबा कुरान मजीद खत्म किया है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि अगर मेरी किसी कमी कोताही की वजह से, मेरी किसी गलती पे अगर खात्मा हो गया तो मेरा बनेगा क्या। वो मालिक बिन दिनार एक दिन भांजा उनकी जिंदगी के असरार जानने के लिए उनके कमरे में दाखिल हो गया। दरवाजा बंद किया मालिक बिन दिनार ने और दरवाजे के पीछे भांजा था, देखना चाहता था कि मेरे मामू करते क्या है। और उस हस्ती ने क्या किया, दाखिल हुए, अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं, रुकू में हैं रो रहे हैं, सजदे में हैं रो रहे हैं। आधी रात गुजर गई और कुरान पढ़ रहे और रो रहे हैं। और वो हैरान है कि इंसान है, इनको नींद नहीं आ रही। और आखिर जब सहरी का वक्त हुआ तो अपनी दाढ़ी को पकड़ा, कहा अल्लाहुम्मा मा अबदना का हक्का इबादतिक اللہ جو حق تھا عبادت کا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. اللہم حرم شیبۃ مالک علی النار. یا اللہ میری صرف ایک التجا ہے, اس سفید بالوں کو جہنم پہ حرام کر دے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری زندگی کے 24 گھنٹے گزرتے ہیں جس میں صرف دنیا کی خواہشیں ہوتی ہیں, اور کبھی بھی کسی کو اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اور ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے کہ میں نے اس قدم تل دین, میں نے دین کے لیے کیا بھیجا, میں نے دین کے لیے کیا کیا, میں نے دین کے لیے کیا سوچا, اور میں نے دین کے لیے کیا چھوڑا. آج میری اگر جان نکل جائے تو میں کیا کروں گا, میں کل کو اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میرے پاس ہوگا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہر وقت توجہ دلائی صحابہ کرام کو کہ آپ نے جو کام کر لیا وہ تو پیچھے کر لیا, آئندہ پلاننگ کیا ہے. لمحات کو استعمال کرنا سیکھا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, یہ رک کے سمجھنے والی بات ہے. جس دل کے اندر دنیا کے غم ہیں وہاں آخرت کا غم نہیں آتا. دل اتنا بہت بڑا برتن نہیں ہے کہ اس میں سب کچھ آ جائے. پہلے دنیا کے غم نکالو, کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, ہوگا جو تیرے رب نے چاہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں.